Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 października, jest 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Politycy komentują decyzję o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Moskwa zapowiada bolesną odpowiedź. Policja zatrzymała kierowcę, który w Piasecznie na przejściu dla pieszych potrącił dziecko. Francuski deputowany przyłapany na kupowaniu narkotyków. To odpowiedź na działania Rosji. Polska zamyka rosyjski konsulat w Poznaniu. Zgodę na działanie placówki wycofał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jako powód podał udział rosyjskich służb w próbach dywersji na terytorium Polski. Sprawę komentował w Polskim Radiu poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz. To dobra decyzja, podkreślał. Obserwują scenę polityczną i to, co się dzieje na wschodzie, jak Rosja próbuje destabilizować spokój nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, to ja byłem przekonany, że takie działania miały miejsce i jeżeli jest akcja, musi być reakcja. I myślę, że tutaj akurat minister Sikorski prowadzi bardzo dobrą politykę przez ostatni prawie rok tego rządu. Decyzja o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Poznaniu jest dobra, ale niewystarczająca, uważa z kolei posłanka Prawa i Sprawiedliwości Olga Semeniuk-Patkowska. Uważam, że te działania są nie tak daleko idące, jak powinny być. To znaczy odpowiednie organy, podmioty i służby w Polsce, które powinny absolutnie kontrolować to, co się dzieje, a te służby zagraniczne, które w Polsce są niestety powiązane często z Rosją i nie mówię tutaj tylko o sensu stricte chociażby dziennikarzach, ale mówię też o firmach, to powinno podlegać absolutnej kontroli i zwarciu sił w szeregach ministerialnych. Na zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu zareagowała już Moskwa. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa zapowiedziała bolesną odpowiedź. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który w Piasecznie potrącił na przejściu dla pieszych 10-latka. Kierowca nie udzielił chłopcu pomocy i uciekł z miejsca wypadku. Dziecko w stanie zagrażającym życiu trafiło do szpitala. Ostatecznie kierowca sam zgłosił się na komendę. Był już notowany, mówi Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji. Okazało się, że mężczyzna był notowany między innymi za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie wypadku drogowego, znajdując się w stanie nietrzeźwości oraz posiada 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązujące aż do 2028 roku. Zatrzymany 49-letni mężczyzna na razie jest przesłuchiwany. Kradną kwiaty i znicze dewastują nagrobki. Przed listopadowym świętem uaktywnili się złodzieje grasujący po starej części cmentarza w Stargardzie. Mieszkańcy domagają się interwencji patroli Straży Miejskiej i Policji. Bliscy pielęgnujący groby swoich zmarłych nie kryją obaw o wystrój i stan pomników nagrobnych. Był na kamiennym krzyżu brązowy krzyżyk, więc myśleli, że to brąz i zerwali. Kwiaty też były ukradzione 3 razy. No nie wiem, na czym to polega. Chyba tu wszystko chodzi o pieniądze. Żadnej ochrony nic nie ma. Kamery są tylko przy kapliczkach i więcej nic. Kradną, dewastują. Joanna Kufel, szefowa prewencji Straży Miejskiej, przyznaje, że nie wszędzie w jednym czasie mogą interweniować mundurowi. To sprawa, której nie przeskoczymy. Mamy 14 strażników pracujących w rejonie na 2 zmiany, ale robimy wszystko, co możemy. I będziemy przez cały ten okres świąteczny na pewno widoczni w Stargardzie. Stary cmentarz zajmuje blisko 20 hektarów powierzchni. Jego zarządca zapowiada więcej patroli w tygodniu poprzedzającym listopadowe święto. Stargard, Marek Synowiecki, Radio Szczecin. Francuski deputowany przyłapany na kupowaniu narkotyków. Polityk radykalnej lewicy przyznał, że był uzależniony od środków odurzających. Sprawa oburzyła część francuskiej klasy politycznej. Policjanci przyłapali 34-letniego polityka z lewicowej partii Francja Nieujarzmiona w paryskim metrze. Kupował narkotyki od nieletniego dilera. Andy Kierba został przesłuchany na komisariacie. Grozi mu grzywna w wysokości 1000 euro. Pojawiają się głosy żądające dymisji deputowanego. Apelują o to politycy centrum i prawicy. Szef MSW Bruno Retailleau oświadczył, że Kierba powinien wyciągnąć odpowiednie konsekwencje ze zdarzenia, tym bardziej, że Francja od lat boryka się z rosnącym problemem przestępczości narkotykowej. W obronie polityka stanęli natomiast jego koledzy z lewicowej koalicji, zdaniem których cała sprawa powinna raczej zwrócić uwagę na sytuację osób uzależnionych. Deputowany przyznał się do winy i przeprosił wyborców. Poinformował, że udaje się na leczenie. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Właśnie został wręczony super puchar w hokeju na lodzie. Został wręczony hokeistom Unii Oświęcim. To prestiżowe trofeum, którego stawką jest właśnie super puchar. Pierwsze w sezonie starcie między mistrzem kraju a zdobywcą Pucharu Polski. W Oświęcimiu miejscowa Unia pokonała GKS Tychy 3-2, zdobywając przesądzającą bramkę na 30 sekund przed końcem dogrywki. Szczęśliwcem Szwed Christopher Liljewall. To pierwszy w historii oświęcimskiego klubu Super Puchar Kraju. Rozegrano też mecz hokejowej Ekstraligi. GKS Katowice rozbił STS Sanok 6-0. Trwa kolejna runda Ligi Mistrzów UEFA. Dwa z dzisiejszych spotkań już się skończyły. AC Milan pokonał klub Brugge 3-1. AS Monaco jeszcze wyżej wygrało z trwaną Zvezdą Belgrad, bo 5-1. Zaczęło się sześć kolejnych meczów. Arcyciekawie zapowiada się starcie gigantów Borussii Dortmund z Realem w Madrycie. Mówi były reprezentant kraju, bramkarz Adam Matysek. Borussia w tej nowej odsłonie Champions League z 6 punktami prowadzi w tabeli. Myślę, że nie są na straconej pozycji w Madrycie, ale wiadomo, jaką marką jest w europejskiej piłce Real Madryt. To się zapowiada bardzo ciekawie. Wydaje mi się, że szanse są 50-50, ale też pokaże z tak mocnym przeciwnikiem, w którym miejscu znajduje się Borussia, czy faktycznie znajdując się na pierwszym miejscu, na to miejsce zasługuje. A na polskich parkietach sensacja na Podpromiu. W 8 kolejce Ekstraklasy siatkarzy Resowia przed własną publicznością przegrała z Norwidem Częstochowa 2-3. W tiebreaku było 12-15. Gości do zwycięstwa poprowadził Petr Indra, zdobywca 28 punktów i w pełni zasłużonego tytułu MVP spotkania. Szczypiorniści Chrobrego Głogów ponieśli pierwszą porażkę w Lidze Europejskiej. W spotkaniu trzeciej kolejki grupy D Chrobry uległ na wyjeździe szwedzkiemu Istars IF 30-36. W nocy temperatura spadnie minimalnie do 5 stopni. W większości regionów ma być od 5 do 10. Najcieplej nad samym morzem 11. Na Podkarpaciu spodziewane gęste mgły. Jutro więcej chmur, na południu przelotny deszcz. Maksymalnie jutro od 12 do 16 stopni. Ogłoszenie społeczne. No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój, on to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo, weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Odkąd skończyłam 40 lat, zależy mi na dostarczaniu organizmowi witamin i minerałów. Więcej. Chcę dbać o tarczycę. Więcej. Ważna jest dla mnie sylwetka. Więcej. Zależy mi na dobrej pamięci. Więcej. Chcesz więcej? Sięgnij po suplement diety Vitotal dla kobiet 40+. Vitotal zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach oraz substancje roślinne i aminokwasy wspierające funkcje zdrowotne. Ważne dla kobiet w moim wieku. Vitotal dla kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Polecam. Anna Dereszowska. Jod pomaga w funkcjonowaniu tarczycy. Siemielina pomaga zmniejszyć apetyt. Ashwagandha wspomaga pamięć. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Bartek Kaczyński. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Jesteśmy na miejscu. Witamy, zapraszamy do godziny 23. 274. wydanie HCH. Jak zwykle jubileuszowe. Będzie naprawdę miło, tak możemy zapowiedzieć. Trochę będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się 40 lat temu przez kilkanaście minut po godzinie 22 i zastanawiać się, jak wtedy wyobrażano sobie futurystyczny pop, który z jednej strony miał nawiązywać do tego, co działo się w muzyce przed II wojną światową, ale z drugiej strony miał pokazywać, jak mógłby wyglądać, gdyby na przykład nie było muzyki amerykańskiej. Wszystko brzmi to enigmatycznie, ale to był bardzo enigmatyczny zespół. A w pierwszej godzinie będziemy opowiadać, że nam było miło w ostatni weekend na pewnym koncercie, tobie nawet na dwóch koncertach i w związku z tym nieco więcej muzyki folk-rockowej, a nawet zahaczającej o country. No i generalnie będziemy opowiadać, że jest nam miło, zatem zapraszamy HCH w Trójce. The dust, the rent, the debt, the prescriptions and the pills. Checks, the debts, the balance, the bets. Advice worth as much as a $3 bill. When you're standing on the edge of the abyss, just stare at it and call it what it is. Lace up your red wings, turn yourself around. The boots, the socks, the keys, the locks. Calendars, the clocks that you have to hang a day on. Bunk, the junk, the closet, the trunk. If you got a secret, you can't tell it to Miss Rayon. A message to your folk and to your kids. Do you know what your sons and your fathers did? Put your heels on, come and see tonight. The jabs, the gaffes, tears, the laughs, snubs, the jokes, the curses and the blame. Sins, the wins, your folks, your blokes who say, you know it don't hurt to act a little vain. Ain't no riddle in the middle of my rhyme, just let your inner moonlight shine. Put your docks and your mocks and your creepers on. The moles, the trolls, fascists, the assholes. Can't say their name without a crow flying by. Creeds, the screeds, the contracts, the deeds. And all the dotted lines that you ever had to sign. Just rip them up and put them in your pocket. Just throw them in the phone, no need to lock it. Put your docks and your mocks and your creepers. Put your docks and your mocks and your creepers. Put your docks and your mocks and your creepers on. Bliżej klasycznego rocka w HCH nie będziemy dziś i w ogóle chyba prędko. No tak, troszeczkę zaskakująco zaczęliśmy, ale żeby pokazać, że słuchamy różnej muzyki. Ale to jest bardzo udana płyta mimo wszystko. Make It Fit, Karate. Zespół, który wrócił z nową płytą po 20 latach. Może nieco mniej finezyjna jest ta muzyka. Może nieco prostsza, trochę aspektu jazzowego i trochę aspektu też post-hardkorowego panowie poświęcili na rzecz muzyki gdzieś bardziej po środku. Jeff Farina, Gavin McCarthy i Jeff Goddard aktualnie tworzą zespół Karate. O którym Państwu opowiadaliśmy jakiś czas temu, tak. Zapowiadając to wydawnictwo, sygnalizując, że pojawi się ten album po latach. No i jest. Jest i właściwie to tak jak w tytule pasuje. Nic ponadto, fani będą, myślę, zadowoleni, przynajmniej w dużej mierze. A czy ten zespół podbije listy przebojów i anteny rozgłośni radiowych? Pewnie nie. No bo jak przez tyle lat tego nie zrobili, to... To teraz też nie ma szans, ale są inne zespoły z karate w nazwie, czy też piosenki z karate, które mają szansę na nieco większy sukces. No dobrze, to dalej płyniemy falą. Co robiłeś w ostatni weekend? No, jeden dzień spędziłem z tobą. Naprawdę? Na koncercie pewnego pana, dżentelmena z Kentucky. No i było bardzo miło, ale słyszałem, że ten pierwszy wieczór był jeszcze lepszy. Żeby wszystko było jasne, to w miniony piątek i w sobotę w Berlinie w sali imienia Pierre'a Boulez'a wystąpił ze swoim zespołem Bonnie Prince Billy, kończąc tym samym niemiecką trasę koncertową. Przez kilkanaście dni koncertował w różnych miejscach, w różnych salach, w większości salach klubowych, by na zakończenie wystąpić dwukrotnie w Berlinie na swoistej rezydencji w sali, która oryginalnie została przeznaczona do wykonywania przede wszystkim muzyki poważnej, muzyki kameralnej, bo to sala Pierre'a Boulez'a skonstruowana w dawnych magazynach Państwowej Opery Berlińskiej. I wszystko się zgadza. To była muzyka kameralna i całkiem poważna. I co? Znaczy, prawie tak... nieamplifikowana, zwróć uwagę. To prawda. Tam to nagłośnienie było zupełnie symboliczne. A właściwie nawet bez nagłośnienia chyba by sobie poradzili muzycy. Ważna jest sama kubatura. Tutaj Państwo muszą też wiedzieć. To jest sala, w której, nie wiem, maksymalnie mieści się 200 osób. Myślę, że nie więcej. No może troszkę więcej. Może minimalnie. W każdym razie publiczność siedzi dookoła artystów. Za dźwięk i za akustykę odpowiada pan Toyota, czyli dokładnie ta sama osoba, która... Za samochody? Nie. Zadbała o akustykę Nospru, Elbphilharmonii i innych najważniejszych europejskich i nie tylko sal koncertowych. Zatem wszystko brzmi doskonale, wszystko słychać bardzo dobrze, niezależnie od tego, w którym miejscu siedzimy. No i po prostu Bonnie Prince Billy wyszedł, zagrał dwa różne zupełnie koncerty. Jego podstawowy skład to jest skład w tej chwili trzyosobowy wraz z nim, który koncertował w Niemczech, ale za każdym razem, w przypadku każdego koncertu pojawiali się inni muzycy, bo tak to jest, gdy Will Oldham przybywa do miasta, to następuje drobne poruszenie i pojawiają się także artyści lokalni, poza jednym Nedem Colletem, który koncertował z nim w różnych miastach, a w Berlinie wystąpił jako support podczas pierwszego koncertu, a podczas dwóch koncertów wystąpił także jako muzyk dochodzący w różnych utworach. Był też polski akcent. Peter J. Badge widzieliśmy w pierwszym rzędzie na sali. Podczas drugiego koncertu. Podczas drugiego koncertu, tak. Tak. I jeśli chodzi o jeszcze osoby ważne, podczas pierwszego koncertu był David Grubbs, który też na sali. Też na sali i którego powitał, jeśli dobrze już teraz pamiętam, Will Oldham. Powiedział, że pewnie David Grubbs gdzieś tutaj jest, ponieważ Grubbs od kilkunastu dni przebywa w Berlinie, będzie jeszcze przez kilkanaście, zdaje się, dni, czy nawet kilka tygodni na różnych projektach artystycznych, dźwiękowych i wizualnych. W związku z tym w tej chwili można go spotkać w Berlinie. To ja proponuję, że my tutaj poza anteną jeszcze się powymieniamy nazwiskami, kogo widzieliśmy na sali. Może zdążymy wymienić wszystkich, a Państwa zostawimy z najnowszym utworem po niego. To jest właśnie najważniejsze, bo podczas pierwszego wieczoru pojawiły się aż trzy nowe kompozycje, które zapowiadał Bonnie Prince Billy, mówiąc, że za chwilę i tak się zastanawiał, no w przyszłym tygodniu będzie premiera. No tak spojrzeliśmy się na siebie, myśląc, że może coś mu się dni pomyliły, po czym okazało się rzeczywiście, bo jak w zegarku. Dzisiaj albo wczoraj pojawiła się ta kompozycja, która zapowiada nową płytę The Purple Bird, której premiera została przewidziana na 25 stycznia, ale pierwszy odcinek tego serialu już jest. Our Home. service to rise in the end of the street. That's how we make it our home. Look in the eyes of the people we meet. That's how we make it our home. We thank the Lord before we break bread. That's how we make it our home. We never forget the names of our dead. That's how we make it our home. Batten the hatches when the cold wind blows. Save some for tomorrow, cause you never can know when the hard times are coming to push you down low. You're only as good as the people you know. Harvest the honey and string up the beans. That's how we make it our home. Do it by hand and screw the machines. That's how we make it our home. Pull down the fences and pull up a chair. That's how we make it our home. Nobody's perfect and nobody cares. That's how we make it our home. Stare at the sunset and not at the wall. Winter and spring and summer and fall. Answer the door when your friends come to call. There's not that much to it, no rework at all. Embrace my ear. That's how we make it our home. Pocket wolves, pickups, and just the right gear. That's how we make it our home. Well, we've got the power and it's all off the grid. That's how we make it our home. That's how we make it our home. I tak właśnie brzmi nowa piosenka opublikowana bodaj dzisiaj przez Boniego Prince'a Billego, Our Home, zapowiadająca płytę The Purple Bird, która pojawi się 25 stycznia przyszłego roku. No i jest pewna znacząca zmiana, jeśli chodzi o brzmienie Boniego Prince'a Billego, ponieważ jak się okazuje, będzie to drugi album, przy którym Boni Prince Billy pracował z regularnym producentem, który będzie odpowiedzialny za brzmienie. To jest rzadkie, bo przede wszystkim to Will Oldham odpowiada za wszystko i on jest człowiekiem rozgrywającym, ale tutaj pojawił się David Ferguson, który współpracował z całą grupą znakomitych artystów, by wymienić chociażby Johnny'ego Cash'a. No to już jest poważna sprawa. I powiedziałbym, być może za tym kryje się jakiś plan nieco bardziej komercyjny. Plan podboju amerykańskiej sceny country w końcu. To byłby absolutnie szczyt. I to było słychać na koncercie, bo Boni Prince Billy miewał różne okresy, ma swój styl oczywiście, nie można mu tego odebrać, natomiast lekko się skłaniał ku właśnie stylistyce country, nie takiej mainstreamowej, ale to, co pamiętamy jako alt country z całą pewnością. Także to jest to powrót do Nashville do pewnego stopnia. No i może wreszcie podbije Nashville, życzymy mu tego. Jeśli chodzi o te koncerty, to każdy z nich trwał blisko 2 godziny. Z tego, co tutaj na co zwróciłem uwagę, to właściwie playlisty całkowicie się różniły. To były różne koncerty pod względem repertuaru, bodaj poza 4 utworami, które zabrzmiały podczas 1. i 2. koncertu. Na pewno New Partner, I See a Darkness, to były te 2 pozycje, które pojawiły się podczas obu wieczorów. Podczas 1. było więcej tych nowych kompozycji, a poza tym to była muzyka na głos, na gitary, na klarnet, kornet, i na skrzypce. Tak, bo mieliśmy jednego multiinstrumentalistę w składzie. Mnie się najbardziej podobała z tych nowych piosenek Tonight with the Dogs I'm Sleeping. To był utwór, który chyba rozpoczął ten sobotni koncert, albo może był drugi. W każdym razie czekam na ten album The Purple Bird. A tak jak wspominałeś, na scenie również jako towarzysz zespołu Boniego Prince'a Billego pojawił się Ned Collett, Australijczyk, który mieszka od lat w Berlinie i który dogaduje się znakomicie w tej stylistyce. No tak chciałem powiedzieć, że znakomicie dogaduje się po niemiecku, ponieważ konferansjerkę podczas pierwszego swojego koncertu prowadził wyłącznie w języku niemieckim, płynnie. W związku z tym natychmiast zorientowaliśmy się, że z tą Australią to jest coś nie do końca tak, ale to jest człowiek, który od lat mieszka w Berlinie i nową płytę opublikował na początku września, Our Other History. I to jest album, do którego tekst napisał Will Oldham. Po prostu Ned Collett poprosił Oldhama, właściwie poprosił swojego wydawcę, ponieważ Boni Prince Billy w tym tekście szczerze wyznaje, że właściwie nie znał Neda Colletta, tylko wydawca zaprzyjaźnionej wytwórni Sophomore Lounge, Ryan Davis, podsunął mu tę płytę i Boni Prince Billy słuchał z ogromną przyjemnością. Zresztą później powiedział, że z Ryanem Davisem jeździli samochodem po Stanach, słuchając wyłącznie Neda Colletta. W związku z tym z przyjemnością napisał te kilka słów, zaprosił go na tę trasę i komplementował właściwie cały czas podczas tych dwóch wieczorów. Wspólnie grali, wspólnie muzykowali i artyści Boniego Prince'a Billego występowali z Nedem Collettem. Zatem jest jakaś współpraca i bliskość, że tak powiem. Natomiast płyta Our Other History to jest, powiedziałbym, spotkanie, tak, powiedziałbym, wszystkich Australijczyków mieszkających w Berlinie, plus jeszcze gości z Ameryki, bo Ned Collett zebrał rzeczywiście fantastycznych artystów. No, mogę powiedzieć, Chris Abrahams z zespołu tak, The Next. Jest nowa płyta The Next, wiemy o tym, ale trwa 42 minuty i to jest jeden utwór, więc... Zatem tutaj proszę jest wybaczyć, trudne w ujęciu radiowym. Chris Abrahams jest, są panowie z Dirty Free, czyli Mick Turner, jest i Jim White, no i jest Mike Majkowski na przykład, znany oczywiście także z polskich koncertów. Jest Lia Senior, która śpiewa, no w każdym razie skład jest rzeczywiście imponujący. Piękna, zaskakująca płyta. Myślę, że zdecydowanie lepiej się jej słucha, mi przynajmniej, płyty niż tego krótkiego koncertu. Zatem sięgamy po jeden utwór? Tak, zatytułowany Athens. There's a man in Athens, Georgia. He's just like you and me, but maybe not. Somebody that love just clean forgot. He had a song and played it to me. Verses 9 or 10. Turned out that he made it up just. Clocks and Goldilocks singing about the one and how economies describe collectives of the gun. I left him by the fire that night. My chance to sleep was slim. Turned out in the morning, no one had ever heard of him. Well, I heard he flew. Crash to Tina Turner's past. But clearly you're ever saying that is completely fucking mad. This guy didn't have so much. He only had that fire. And I've changed the city's name, 'cause I don't wanna draw his eye. But that song, it was inspired. Ned Collett i utwór Athens z albumu Our Other History. To jeszcze powiedzmy, że Ned Collett wystąpił podczas pierwszego wieczoru z dwiema paniami, rozpoczynając koncert Boniego Prince'a Billego, natomiast podczas drugiego w sobotę wystąpił berliński chór, wykonując tradycyjny śpiew Sacred Harp. I to było bardzo ciekawe, ponieważ niemal 20-osobowy chór śpiewający amerykańską tradycyjną muzykę, tak jak to się robi przez lata. Bonnie Prince Billy dowiedział się o tym, że istnieje taki chór w Berlinie, że spotyka się i że wykonują tę muzykę, także mu niezwykle bliską. I dlatego też oni rozpoczęli sobotni koncert. Chociaż myślałem, że w którymś momencie pod koniec dołączą do zespołu Boniego Prince'a Billego i razem wykonają. Też tak na to liczę. Ale nie, tylko dołączą. Myślałem też, że powiesz, chociaż istnienie takiego chóru w mieście, gdzie Amerykanów mieszka mnóstwo, no właściwie jest czymś, co można założyć, prawda, z góry. Zakładam też, że tworzyli ten chór w większości amerykańscy ekspansi. Tak mi się wydaje również, tak. Aczkolwiek nie wiem, czy często się zdarza, że występują w pięknej, znakomitej akustyce sali Pierre'a Bouleza w Berlinie, poprzedzając koncerty Boniego Prince'a Billego. Rzadko się zdarza, że się słucha muzyki popularnej, tak zwanej, w takiej sali, więc to był rzeczywiście przywilej. Mam nadzieję, że jeszcze się zdarzy. A jeśli chodzi o Boniego Prince'a Billego, to cały czas jedyny koncert, który dał w Polsce, odbył się w sierpniu 2005 roku w warszawskim klubie Punkt. Zawsze pamiętasz co do miesiąca, pewnie i datę dzienną, jakbyś... Musiałbym odtworzyć. No, w każdym razie taki jest i na razie nic się nie zapowiada. Ale nie był to inaczej. Tak dobry koncert jak ten i to, że Jacku go pamiętasz, to świadczy tylko o tym, że po prostu zwracasz uwagę na wszystko, co dotyczy Boniego Prince'a Billego. To jeszcze jeden smutny songwriter. Ostatni już dzisiaj. Może przyjmijmy. Ale ta propozycja, przyznaję, zaskoczyła mnie, bo nie śledziłem i nie wiedziałem, że ten materiał się pojawia. Rozmawialiśmy ostatnio długo o Billu Callahanie przy okazji festiwalu Unsound, gdzie był gościem. No to nie trzeba długo wprowadzać tej postaci po raz kolejny w HCH. Dość powiedzieć, że 22 listopada ukaże się wydanie płytowe sesji nagrywanych dla Johna Peela w grudniu 2001 roku. I są to sesje jeszcze sprzed, jak Państwo pamiętają, płyt firmowanych nazwiskiem Billa Callahana z okresu, kiedy jeszcze wydawał płyty jako Smog. I nazywa się to The Holy Grail, czyli no, właściwie Święty Graal. Najwyraźniej jest to sesja bardzo poszukiwana. Bill Callahan's Smog w podtytule, no i data oczywiście 10 grudnia 2001. 4 utwory, a na razie mamy z dostępnych tylko jeden. Beautiful Child, jest to kompozycja z repertuaru grupy Fleetwood Mac. Beautiful child, beautiful child. You are a beautiful child. Can you send me away? Your touch, I had no choice, I had to stay. Do as I'm told. sleepless, sleepless child. There is so little time. Sleepless child. There is so little time. Callahan, Beautiful Child z Świętego Graala. Jak ci podoba, Jacku? Znakomite. No, młody Bill Callahan brzmi świetnie. Rok 2001, tak spoglądam na te cztery utwory, które się pojawią. Będzie również Cold Discovery, to jest z płyty Dongs of Sevotion, i będzie także utwór Dirty Pants z kolejnej płyty, która okazała się właśnie w 2001 roku, czyli z Rain of Lanes. Także, no, bardzo jestem tego ciekawy. No, poza tym to się rymuje doskonale z tym Bonnie Prince'em Billy, mam wrażenie, no właśnie z tym koncertowym wydaniem. A poza tym pamiętajmy, bo też graliśmy ten utwór, Bill Callahan pojawia się w nowym utworze z Everything is Recorded. Tak, bardzo. Ten utwór zyskuje z czasem, muszę ci powiedzieć. Tak, ja tam... mówiąc szczerze, po naszej prezentacji już do niego nie powróciłem, zwłaszcza, że tam głos Callahana, z tego co pamiętam, był nieco przetworzony elektronicznie, a mając taki głos, to naprawdę nic nie trzeba kombinować, po prostu trzeba śpiewać. No oczywiście, no ale głos Callahana w Sauté znajdziemy na płytach Callahana, a tam taki lekko przetworzony, myślę, że za zgodą posiadacza tegoż głosu. Na pewno. No to czekamy. To czekamy, tak. A na razie zostajemy w kręgu Fleetwood Mac. To jeszcze sekundkę, dobrze? To bo ja powiem, bo bardzo jest proszę. Jeszcze jedna płyta, która świetnie by się tutaj ułożyła. Ale jeszcze teraz, tak? Ale nie zagramy jej, ponieważ jej dzisiaj nie mamy, bo na pewno wiesz, że ukazało się koncertowe nagrania zespołu Songs Ohio z 2000 roku. Zatem mielibyśmy już pełną trylogię, ale do tej płyty powrócimy w kolejnych spotkaniach. Tak, będzie jakiś moment dobry na pewno do tego. A teraz kolejny utwór Fleetwood Mac, chociaż to nie jest do końca Fleetwood Mac jeszcze, bo usłyszymy Don't Let Me Down Again z albumu Cunningham Bird, który jest bardzo sprytną repliką płyty Buckingham Nicks. Płyta Buckingham Nicks, wydana przez Lindsaya Buckinghama i Stevie Nicks w roku 1973, tuż przed tym, zanim dołączyli do Fleetwood Mac. Znakomity album, tylko poniósł klęskę, poniósł klapę finansową i rynkową. I wytwórnia macierzysta go nie wznawiała. Tego albumu w ogóle nie ma w tej chwili w wersji cyfrowej. Nie istnieje w streamingu, więc dla większości ludzi po prostu nie istnieje. Można go gdzieś tam kupić sobie na starym winylu. Natomiast Andrew Bird, jeszcze inny songwriter amerykański, którego dawno nie prezentowaliśmy, a który też ostatnio miewał gorsze momenty, wspólnie z Madison Cunningham, która jest pieśniarką folkową bardzo młodego pokolenia, 28-letnia, zdobywczyni nagrody Grammy w zeszłym roku za album Revealer, nagrali utwór po utworze tę płytę od czyli początku do końca. Czyli odtworzyli jeden do jednego. Skowerowali album, zamiast skowerować poszczególne piosenki. Oczywiście posłuchamy jednej za moment, z wspomnianego Don't Let Me Down Again, a później jeszcze folkowego, czy też folk-rockowego zespołu z Kanady dla odmiany. Formacja Nap Ice i fragment płyty The Neon Gate. Baby, baby, don't treat me so bad. I'm the best one that you've ever had. You wanna leave now and find a new start. It's gonna kill me if you break my heart. let me down again. Don't treat me this way. I'm gonna make it again someday. There's just one thing I'd like you to know. I got no more to lose if you go. Oh, don't you let me down again. Treat me so bad. I'm the best one that you've ever had. You wanna leave now and find a new start. It's gonna kill me if you break my heart. Oh, don't you let me down again. Where can that be found? The turning toward towards your inner true self. Z najnowszej płyty The Neon Gate. To jest piąta płyta w dyskografii tego kanadyjskiego zespołu. Słuchaliśmy utworu Eight Tired Starlings. A płyta z ostatniego piątku, oczywiście. A wcześniej Andrew Bird i Madison Cunningham z płyty Cunningham Bird Don't Let Me Down Again. Ja Państwu opowiadam o płycie Songs Ohio, a w maile od słuchaczy pan Aleksander właśnie wspomina o tym, że Songs Ohio wydaje koncertową płytę. Bardzo dziękujemy, czyli jesteśmy na dobrej fali. Wrócimy do tego. A na zakończenie tej godziny nasz ulubiony saksofonista i wokalista z Manchesteru, czyli Alabaster de Plume i jego sesje z Palestyny, które wydane na krótkiej epce, nagrane z muzykami miejscowymi w Betlejem, brzmią dzisiaj trochę jeszcze bardziej emocjonalnie niż pewnie zamierzone były w momencie nagrań. Wracamy do Państwa po godzinie 22.